Jej piękna słodka twarz, błękitnych oczu blask, ta klasa oraz dzień. Usmalinowy smak, kręcony włosów czar, zauroczy mnie. Keplinka in the mix. Ciemne włosy, które mienią się niebieskie oczy, one widzą tylko mnie. naszej dziewczyny. Mógłbym kochać ją bez żadnej przyczyny. Sam sobie chciałbym wytłumaczyć, czemu ona tak dla mnie tyle znaczy. Będę całym sercem przy tobie. Będę i niech każdy się dowie. Będę, jeśli o to poprosisz. Kwiaty tobie będę przynosił. Będę całym sercem przy tobie. Zakochany w tobie, w tobie zabujałem się. która często patrzy w oczy me. To ta dziewczyna, która spośród wielu kręci mnie. To ta dziewczyna, która w mych ramionach tuli się. To ta dziewczyna, tak naprawdę tylko ją chcę mieć. się, słodki smak ma się, bo po ananasie, bo ona lubi pomarańcze. Lubi kiedy na nią tańczę, jak poleje jej szampana, tańczy do białego rana. Ona lubi pomarańcze, lubi kiedy na nią tańczę, jak poleje jej szampana, tańczy do białego rana. Nie szukam łatwych panien, to nie jest moja wina. Chcę taką, której piękno, to już jest inny wymiar. Ty jedna mnie rozumiesz, ty myśli kończysz za mnie. Ty jesteś perfekcyjna dla mnie. Szukam kobiety nietuzinkowej. Chcę takiej, która chce zakręcić w mojej głowie. Chcę się zakochać, chcę być z nią blisko. Bo dla mnie ładna buzia to jeszcze nie wszystko. Keplinka in the mix. Nie szukam łatwych panien, to nie jest moja wina. Chcę taką, której piękno, to już jest inny wymiar. Ty jedna mnie rozumiesz, ty myśli kończysz za mnie. Ty jesteś perfekcyjna dla mnie. Nie szukam łatwych panien, to nie jest moja wina. Chcę taką, której piękno, to już jest inny wymiar. Ty jedna mnie rozumiesz, ty myśli kończysz za mnie.

cię, zakochałem cię, zakochałem cię. O tobie myślę cały czas, jakby to był pierwszy raz, nasz wspólny raz. Setny dzień, setny dzień, a ty zawsze blisko mnie, bardzo blisko mnie, tak blisko mnie. Mówisz kocham, kocham cię, razem na dobre i złe, na dobre i złe. Ola, ola, ola, ola, jesteś moim snem, na niebie jedną z gwiazd. Ola, ola, ola, ola, jak to dzieje się, ja chcę zatrzymać czas. przytulać zawsze, kiedy jesteś skarbie obok. Pieścić, dotykać, całować tylko z tobą. Co dzień zatracać w twojej osobie swoje myśli. Mam tę nadzieję, że znowu mi się przyśnisz. Tylko ty, z tobą spełniam swe sny, ja i ty. Nie bądźmy tacy święci. I o, na kolację śnie. Żaneta ma ciało jak rakieta. Przy niej chciałbym ciągle budzić się. Wie doskonale, czy uwodzić faceta. Ona taka niedostępna jest. Come on! To jest Żaneta, ma ciało jak rakieta. Przy niej chciałbym ciągle budzić się. Wie doskonale, czy uwodzić faceta. Ona taka niedostępna jest. Keplinka in the mix. zawróciła w głowie mi. In the club.